باب میت کو کفن دینے کا بیان۔ میت کو کفن دینا واجب ہے۔ حالت احرام میں اپنی سواری سے گر کر جو شخص فوت ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق حکم دیا تھا اور اسے کفن دو۔ بخاری و مسلم۔ امیر سنانی رحمہ اللہ حدیث کے یہ لفظ فرماتے ہیں، حدیث کے یہ لفظ کفن دینے کے وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْن، کفن دینے کے وجوہ پر دلالت کرتے ہیں۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میت کو کفن پہنانا واجب ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ عبداللہ بسام فرماتے ہیں، میت کو کفن دینا فرض کفایہ ہے اور یہ قریبی رشتہ دار کے حق میں زیادہ لازم ہے۔ سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ ہے، میت کو کفن دینا فرض کفایہ ہے۔ کفن ایسا ہونا چاہیے جو میت کو چھپا لے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا اور اپنے ساتھیوں میں ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جو فوت ہوا تو اسے کسی حقیر قبرے میں، جس میں اس کا نام مکمل جسم بھی چھپا ہوا نہ تھا، کفن دیا گیا اور اسے رات کو ہی قبر میں اتار دیا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو رات کے وقت قبر میں اتارنے سے جھڑکا، حتیٰ کہ اس پر نماز پڑھ لی جائے الا کہ کوئی انسان اس یعنی رات کو دفن کرنے کی طرف مجبور ہو جائے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کفن دے تو اسے اچھا کفن دینا چاہیے۔ صحیح مسلم وغیرہ۔ عمدہ اور اچھا کفن دینے سے مراد یہ ہے کہ کفن کا کپڑا صاف ستھرا، عمدہ، وسیع اور اس قدر ہو کہ میت کے جسم کو اچھی طرح ڈھانپ سکے۔ اس سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ کفن کا کپڑا بہت زیادہ قیمتی ہو۔ نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، نووی رحمۃ اللہ رقم طراز ہے کہ اہل علم نے فرمایا، عمدہ کفن دینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کفن دینے میں اسراف کیا جائے اور اس میں نفاست اور بہت زیادہ قیمت کا لحاظ رکھا جائے، بلکہ اسے مراد صرف یہ ہے کہ کفن صاف ستھرا ہو، موٹا ہو، اتنا وسیع ہو کہ اس سے میت کو ڈھانپا جا سکے اور اس کے اس لباس کی جنس سے ہو جسے وہ زندگی میں پہنا کرتا تھا، نہ اس سے زیادہ قیمتی ہو اور نہ ہی اس سے حقیر ہو۔ البانی رحمتہ اللہ فرماتے ہیں، انہوں نے بھی عمدہ کفن کی وضاحت کے لیے وہی الفاظ نقل کیے ہیں جو امام نووی رحمہ اللہ نے نقل کیے ہیں، تاہم انہوں نے امام نووی رحمہ اللہ کی اس شرط سے اتفاق نہیں کیا کہ کفن میت کو اس لباس کی جنس سے ہو جس سے وہ اپنی زندگی میں پہنا کرتا تھا، کیونکہ اس کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ امیر سنعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جالو اتنا کفن دینا واجب ہے جو میت کے مکمل جسم کو ڈھانپ لے، اگر اس سے کم ہو تو پہلے سطر ڈھانپا جائے، پھر اگر کچھ زائد ہو تو اس سے سر کے جانب کو ڈھانپ لیا جائے اور قدموں پر گھاس ڈال دی جائے۔ عبداللہ بسام فرماتے ہیں، میت کو کفن دینے کے لیے ایک ایسا کپڑا واجب ہے جو اس کے سارے جسم کو ڈھانپ لے، خواہ وہ بچہ ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت۔ سلیم ہلالی فرماتے ہیں، مستون طریقہ یہ ہے کہ میت کو ایسے کپڑے کے ساتھ ڈھانپا جائے جو اس کے مکمل جسم کو ڈھانپ لے، لیکن یہ سنت محرم کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے ہے کیونکہ اس کا سر اور چہرہ نہیں ڈھانپا جائے گا۔ کفن میت کے مال سے دیا جائے، خواہ وہ اس کے علاوہ کسی اور چیز کا مالک نہ ہو۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، کفن کا انتظام و انصرام میت کے ترکے سے ہی کیا جائے گا، خواہ میت کا ترکہ صرف اس قدر ہی ہو کہ جس سے صرف کفن کا بندوبست ہی کیا جا سکے۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا اور وہ روزہ دار تھے، تو انہوں نے کہا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے، ایک چادر کے سوا ان کی کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ جس میں انہیں کفن دیا جا سکے، اور حمزہ رضی اللہ عنہ یا دوسرا شخص شہید ہوا جو مجھ سے بہتر تھا، ایک چادر کے سوا اس کے لیے کوئی ایسی چیز نہ مل سکی جس میں اسے کفن دیا جا سکے۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے چین و آرام کے سامان ہم کو جلدی سے دنیا میں دے دیے گئی ہو، پھر وہ رونے لگے۔ بخاری۔ حضرت خباب بن عرت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف اللہ کے لیے ہجرت کی، اب ہمیں اللہ تعالیٰ سے اجر ملنا ہی تھا، ہمارے بعض ساتھی تو انتقال کر گئے اور دنیا میں انہوں نے اپنے کیے کا کوئی پھل نہیں دیکھا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی انہیں لوگوں میں سے تھے اور ہمارے بعض ساتھیوں کا میوہ پک گیا اور وہ اسے چن چن کر کھاتے رہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، ہم کو ان کے ترکے میں کفن کے لیے ایک چادر کے سوا اور کوئی چیز نہ ملی، اور وہ بھی ایسی کہ اگر اس سے سر چھپاتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں اور اگر پاؤں ڈھکتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ آخر یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ سر کو چھپا لو اور قدموں پر اذخر نامی سبز گھاس ڈال دو۔ بخاری و مسلم۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ میت کے پورے جسم کو ڈانپنا واجب نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ساتھیوں سے کپڑا لے کر ان کے قدموں کو ڈانپ دیتے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ لہذا اگر کفن کو کم پڑ جائے تو سر کو ڈانپ لیا جائے گا اور قدموں پر اذخر گھاس یا کوئی اور گھاس وغیرہ ڈال دی جائے گی۔ سید صادق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میت اگر ترکے میں مال پیچھے چھوڑ جائے تو اسے اس کے مال سے ہی کفن پہنایا جائے گا، لیکن اگر اس کا کوئی مال نہ ہو تو اسے وہ شخص کفن پہنائے جس پر اس کا خرچہ واجب ہے۔ عبداللہ بسام فرماتے ہیں فقہ نے کہا ہے کہ میت کو اس کے مال سے کفن دینا واجب ہے، اور اگر اس کے پاس مال نہ ہو تو اس کا کفن اس پر لازم ہوگا جس پر اس کا نقہ لازم ہے۔ اگر کفن کم ہو اور مردے زیادہ ہو تو ایک کفن میں زیادہ مردے بھی دفن کیے جا سکتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے دو دو آدمیوں کو ایک ہی قبرے میں کفن دیتے تھے۔ آپ دریافت فرماتے کہ ان میں قرآن کسے زیادہ یاد ہے، جب کسی ایک کی طرف اشارے سے بتایا جاتا تو آپ بغلی قبر میں اسی کو آگے کرتے اور فرماتے کہ میں قیامت کے دن ان کے حق میں شہادت دوں گا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ان کے خون سمیت دفن کرنے کا حکم دیا، نہ انہیں غسل دیا گیا اور نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ بخاری وغیرہ۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرے کو جماعت کے درمیان کاٹ کر تقسیم کر دیتے، پھر ہر ایک کو قبرے کے ٹکڑے کے ساتھ کفن پہنا دیتے، اگرچہ اس کے جسم کا کچھ ہی حصہ چھپا ہوتا اور باقی ظاہر ہوتا۔ اس پر مکمل حدیث دلالت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کرتے تھے کہ ان میں سے قرآن کس سے زیادہ یاد ہے، پھر اسے بغلی قبر میں آگے کرتے۔ اگر ایک ہی قبرے میں زیادہ افراد موجود ہوتے تو آپ اس سے پہلے یہ پوچھتے کہ ان میں سے افضل کون ہے، تاکہ اگر ایک کو بغلی قبر میں دفن کر دیا اور باقی باہر ہے تو اس سے کہیں کفن پھٹ نہ جائے اور پھر دوبارہ کفن پہنانے کی ضرورت نہ پیش آ جائے۔ شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہی تفسیر درست ہے، اور جس نے حدیث کے ظاہر کے مطابق ہی تفسیر کی ہے، یعنی ایک ہی قبرے میں زیادہ افراد کو جمع کرنا، تو اس نے غلطی کھائی ہے۔ امیر سنانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث مختلف احکام پر دلالت کرتی ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، بوقت ضرورت دو مردوں کو ایک ہی قبرے میں کفن دینا جائز ہے، یہ دو احتمالوں میں سے ایک ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، دوسرا احتمال یہ ہے کہ حدیث سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفن کے ایک کپڑے کو دو مردوں کے درمیان کاٹ کر تقسیم کر دیتے، پھر ہر ایک کو اس کا کفن پہنا دیا جاتا۔ میں کہتا ہوں کہ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کپڑے کو کاٹ کر دو مردوں کے درمیان تقسیم نہ کرنا، اور ایک ہی کمرے میں دو مردوں کو کفن دے دینا بھی جائز ہے، اور کاٹ کر تقسیم کرنا تو اصل میں جائز ہے ہی۔ حسب توفیق عمدہ کفن پہنانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بہت زیادہ قیمتی نہ ہو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کا والی بنے تو اسے اچھا کفن پہنائے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابن ماجہ وغیرہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت قیمتی کفن نہ دیا کرو، کیونکہ یہ تو بہت جلد بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے، ابو داود۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتی ہے، اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن پھر بھی بہت زیادہ قیمتی کفن پہنانا جائز نہیں، کیونکہ اس میں مال کا ضیاع ہے، جو کہ صحیح حدیث میں ممنوع ہے۔ جیسے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے تین چیزوں کو ناپسند کیا ہے، بہت زیادہ باتیں کرنا، مال کو ضائع کرنا، اور کثرت سے سوال کرنا۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے اس کپڑے کو جس پر زعفران کا دبا تھا دھو لینا، اور اس کے ساتھ دو اور کپڑے ملا کر مجھے کفن دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا، یہ تو پرانا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ زندہ آدمی مردہ سے نئے کپڑے کا زیادہ حقدار ہے۔ بخاری۔ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کفن کے کپڑوں کا زیادہ ہونا اور اس کی قیمت بہت زیادہ ہونا کوئی قابل ستائش امر نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کی ممانعت میں شرع کا حکم نہ بھی موجود ہو تو یہ مال کا ضیاع ضرور ہے، جو کہ ممنوع ہے، کیونکہ میت کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اور نہ ہی اس سے کسی زندہ کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر رحم کرے، جنہوں نے فرمایا، زندہ انسان نئے کپڑے کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ جب ان سے کہا گیا تھا کہ آپ نے کفن کے لیے جو کپڑا منتخب کیا ہے یہ تو پرانا ہے۔ سید سابق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عمدہ کفن پہنانا بہتر ہے، لیکن بہت زیادہ قیمتی نہیں ہونا چاہیے۔ دکتور عائض الکرنی فرماتے ہیں، بہت زیادہ مہنگا کفن پہنانا مکروہ ہے۔ شہید کو انہی کپڑوں میں کفن دیا جائے جن میں وہ شہید ہوا۔ حضرت عبداللہ بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے متعلق فرمایا، انہیں ان کے قبروں میں ہی لپیٹ دو۔ مسند احمد کی ایک روایت میں یہ لفظ ہے، انہیں ان کے خونوں میں ہی چھپا دو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بلا شبہ شہدائے احد کو غسل نہیں دیا گیا، انہیں ان کے خونوں سمیت دفن کر دیا گیا، اور ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی گئی۔ یہ روایت حسن ہے، ابو داود۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ظاہر بات یہ ہے کہ شہید کو انہی قبروں میں دفن کرنے کا حکم کہ جن میں وہ قتل کیا گیا ہے وجوب کے لیے ہے۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، شہید کے ان قبروں کو اتارنا جائز نہیں کہ جن میں وہ قتل کیا گیا ہے، بلکہ اسے انہی قبروں میں دفن کیا جائے گا۔ محرم اور احرام کی دو چادروں میں ہی کفن دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محرم کو اس کے ان دو کپڑوں میں پانی اور بھیری کے پتوں کے ساتھ غسل دو جن میں اس نے احرام باندھا ہوا تھا، اور اسے اس کے احرام کے دو کپڑوں میں ہی کفن دو۔ اسے خوشبو مت لگاؤ، اور اس کا سر بھی نہ ڈانپو، کیونکہ اسے روز قیامت احرام کی حالت میں ہی اٹھایا جائے گا۔ یہ روایت صحیح ہے، صحیح نسائی۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ محرم کو اس کے ان قبروں میں ہی کفن دیا جائے گا جن میں وہ فوت ہوا۔ میت کے جسم اور کفن کو خوشبو لگانا مستحب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میت کو دھونی دھو یعنی خوشبو لگاؤ تو تین مرتبہ دھو۔ یہ روایت صحیح ہے، مسند احمد وغیرہ۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث میں یہ ثبوت موجود ہے کہ میت کو تین مرتبہ خوشبو لگانا مستحب ہے۔ یہ حکم محرم شخص کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ محرم جو اپنی سواری سے گر کر موت سے دوچار ہوا تھا، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اسے خوشبو مت لگاؤ۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے، اسے حنوت مردوں کی خوشبو نہ لگاؤ۔ ایک اور روایت میں یہ ہے، اور اسے خوشبو نہ لگاؤ۔ بخاری و مسلم۔ اس روایت میں خوشبو سے ممانعت کا سبب یہ بتلایا گیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اسے تلبیہ کہتے ہوئے ہی روز قیامت اٹھائیں گے، کیونکہ وہ شخص حالت احرام میں اٹھایا جائے گا اور حالت احرام میں خوشبو لگانا منع ہے، اس لیے اس کی میت کو بھی خوشبو لگانے سے روکا گیا ہے۔ سفید رنگ کے کپڑے میں کفن دینا مستحب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید لباس زیب تن کیا کرو، یہ تمہاری ملبوسات میں بہترین اور عمدہ لباس ہے، اور اپنے مرنے والوں کو بھی اس میں کفن دیا کرو۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داود وغیرہ۔ نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس کے استحباب پر اجماع ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں، رحم اللہ فرماتے ہیں، استحباب کے ہی قائل ہے۔ ملا علی قاری استحباب کے ہی قائل ہے۔ عبداللہ بسام فرماتے ہیں، اس حدیث سے یہ ثبوت موجود ہے کہ میت کو سفید رنگ کے کپڑے میں کفن دینا مستحب ہے، اور اس پر اجماع ہو چکا ہے، اور یہی صحابہ اور ان کے بعد والوں کا عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ایسے کام کو مستحب قرار نہیں دیتے کہ جس میں کوئی مصلحت نہ ہو۔ تین قبروں میں کفن دینا مستحب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہولیہ کی ساختہ سوتی سفید رنگ کے تین قبروں میں کفن دیا گیا جن میں قمیض اور پگڑی نہیں تھی۔ بخاری و مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی روایت میں ہے کہ میں اپنے والد محترم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ان کے مرض الموت میں حاضر ہوئی، تو انہوں نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لوگوں نے کتنے قبروں کا کفن دیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ تین سفید دھلے ہوئے قبروں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن میں قمیض اور امامہ نہیں دیا گیا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس دن ہوئی تھی؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ پیر کے دن۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پیر کا دن ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ پھر مجھے بھی امید ہے کہ اب سے رات تک میں بھی رخصت ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا وہ کپڑا دیکھا جسے آپ بیماری کے دوران پہن رہے تھے، اس کپڑے پر زعفران کا دبا لگا ہوا تھا۔ انہوں نے فرمایا، میرے اس کپڑے کو دھو لینا اور اس کے ساتھ دو اور ملا لینا، پھر مجھے ان کا کفن دے دینا۔ صحیح بخاری۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میت کو تین سفید قبروں میں کفن دیا جائے اور اس میں یہ قمیض افن۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میت کو تین سفید قبروں میں کفن دیا جائے اور اس میں نہ قمیض ہو اور نہ امامہ۔ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مرد کو تین سفید قبروں میں کفن دینا افضل ہے جن میں نہ قمیض ہو اور نہ ہی امامہ۔ سعودی مجلس افتا کی فتویٰ ہے مرد کو تین کپڑوں میں کفن دیا جائے گا۔ جس روایت میں یہ الفاظ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سات کپڑوں میں کفن دیا گیا، وہ منکر اور ناقابل حجت ہے، یعنی ضعیف، انتہائی ضعیف ہے۔ احناف مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ مستحب ہے کہ کفن میں قمیض بھی ہو۔ جمہور کہتے ہیں یہ مستحب نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں یہ موجود نہیں تھی۔ راجہ، جمہور کا موقف راجہ ہے، کیونکہ احناف کی دلیل ضعیف روایت ہے۔ کفن میں ایک کپڑا بھی ثابت ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ایک کپڑے میں ہی کفن دیا گیا، صحیح بخاری۔ اسی طرح دو کپڑے بھی ثابت ہیں، جیسا کہ حالت احرام میں فوت ہونے والے کو دو کپڑوں میں کفن دیا گیا، صحیح البخاری۔ اس سے زیادہ کپڑے کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، اسی لیے شیخ البانی رحمۃ اللہ نے تین سے زائد کپڑوں میں کفن دینا ناجائز قرار دیا ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کفن میں تین کپڑوں سے زیادہ استعمال کرنا مکروہ ہے، کیونکہ اس میں مال کا ضیاع ہے۔ مرد اور عورت کے کفن میں کوئی فرق نہیں۔ البانی رحمۃ اللہ مذکورہ بالا تمام مسائل میں عورت بھی مرد کی طرح ہی ہے، کیونکہ اس میں فرق کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ لیلہ بنت قائف سقفیہ کی جس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو پانچ کپڑوں میں کفن دینے کا ذکر ہے، اس کی سند صحیح نہیں، کیونکہ اس میں نوح بن حکیم سقفی راوی مجہول ہے، یعنی ان نون، جیسے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ وغیرہ نے کہا ہے۔ اور اس میں ایک دوسری علت بھی ہے جسے امام زیلعی رحمہ اللہ نے نظب الرایہ میں بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کو غسل دینے کے قصے میں بعض نے جو ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے کہ ہم نے اسے پانچ قبروں میں کفن دیا، وہ شاذ اور منکر ہے، جیسے کہ میں نے الضعیفہ میں اس کی تحقیق کی ہے۔ کسی پیر یا ولی کے لباس کا کفن مردے کو عذاب سے نہیں بچائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب عبداللہ رضی اللہ عنہ کا والد عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین فوت ہوا تو عبداللہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، مجھے اپنی قمیض عطا کر دیجئے، میں اپنے والد کو اس میں کفن دوں گا اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے لیے استغفار کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی قمیض دے دی اور فرمایا، جب تم اسے غسل دے لو تو مجھے اطلاع کر دینا۔ چنانچہ جب اس نے اسے غسل دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو روکا اور کہا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے روکا نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ میں ان کے لیے بخشش کی دعا مانگوں یا نہ مانگوں۔ اور پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، ان منافقین میں سے کوئی مر جائے تو ان کی نہ نماز جنازہ پڑھنا اور نہ ہی ان کی قبر پر مغفرت کی دعا کے لیے کھڑے ہونا۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 84۔ اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی نماز جنازہ پڑھانی چھوڑ دی، صحیح البخاری و صحیح مسلم۔